kızım, ben korkma ana, senin çoban babayla, lele babayla. Çoban kızım, ben korkma ana, senin hanım anaydan, lele anaydan. Çoban kızı suya gider, su destesin doldurur, doldurur, doldurur, vay vay. Çoban kızı suya gider, su destesin doldurur, doldurur, doldurur, vay vay. Sudan gelir gül benzini soldurur, lele soldurur. Sudan gelir gül benzini soldurur, lele soldurur. Anay duysa babay beni öldürür, öldürür. Duysa babay beni öldürür, öldürür, öldürür, vay vay. Çoban kızı ben korkma ana, senin çoban babayla, lele babayla. Çoban kızı ben korkma ana, senin hanım.